यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा अब एक पल भी तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा ये नजर ये मुस्कुराना तेरा शोखिया प्यार की दिल है दीवाना मेरा आ ये अदा ये नजर ये मुस्कुराना तेरा शोखिया प्यार की दिल है दीवाना मेरा रंग है रूप है ख्वाबों की बारात है और क्या चाहिए जन्नत मेरे साथ है यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा अरे अरे अरे अब एक पल भी तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा हाँ यारा ओ यारा तेरा आसमां तू है मेरी चांदनी क्या तुझे है पता मेरे लिए तू बनी हो मैं तेरा आसमां तू है मेरी चांदनी क्या तुझे है पता मेरे लिए तू बनी जिंदगी बन गई तू जो मुझे मिल गई धूप की आग में नाजुक कली खिल गई यारा ओ यारा मिलना हमारा जाने क्या रंग लाएगा अब एक पल भी तुमसे बिछड़ के ये दिल ना रह पाएगा Oh yeah.